Itt a hétvége! Mi történt? Üdvözl itt a Fókusz csoport! Fókusz csoport! Hova elhívta? Minden, adjál már békén, jobb dolgom is van. Kicsit megelevenedett körülöttem az internet. Paul Street is válaszolt a viccereknek. Szerintem amúgy itt az ide, hogy ezt a témát ejtsük. Viccelek, szerintem bőven megkapta, amit érdemelt, szerintem még többet is. Nyilván a viccelek sem legjobban kezelte, de hagyjuk békén. Én nem vagyok rá mérges. Remélem, hogy ennek a viccelek dolognak itt vége is van, és tovább léphetünk újabb témákra. Például Henry Kettner és Barney-ra. Barneynak mostanában figyelem a csatornáját. Ez szerintem nem biztos, hogy olyan jót tesz neki, hogy minden nap van videó. Hát ez egy kihívás, ami érdekes lehet, de szerintem mindig azt érzem, hogy pont, hogy mondjam. Szerintem Barney jó videókat tudna csinálni, de ez a sietség miatt nem nagyon tudja megtölteni őket annyi tartalommal, amennyi potenciál lenne a dologban. Kicsit úgy érzem, hogy a mennyiség itt a minőség rovására ment. Nézzük ezt a két videót, ez egy páros videó, ugye a Henry Kettnerékkel gyakorlatilag egy ilyen, hogy is mondjam, olyanok, mint a bosszúállók, hogy külön filmjeik vannak, aztán mindig szerepelnek egymás filmjeiben is, szóval ők egy nagy ilyen társaság. Kifejtettem a hét elejé videóban, hogy pontosan mit tartok itt problémásnak, de volt itt egy videójuk, egy páros videójuk, amiben most megnézem mindkettőt, és utána beszélgessünk egy kicsit, mert lehet, hogy csak én látom bele ezt a problémát, de felvetem, aztán majd eldönti az internet, vagy a kommentelők, hogy igazam van, nincs igazam, mondjátok meg, van itt egy ilyen kis gondolatom, de ezt nézzük meg a videókat. Barney videója 120 ezeren látták, megleptem egy házi alattal a legjobb barátomat, nekem már a cím egy kicsit visszás, de ebben nem menjünk most még bele, nézzük meg ezt a videót. Egy fél banán. Nincs. Ezzel még nincs gond. Megmutatja a reggelét. Ha valaki naponta csinál videót és azt nézik, akkor gondolom ez is érdekli az embereket. Egy kis érdekesség a videó elején. Ezzel még nincs gond szerintem. Hangom reggel. Teljesen jó kis zenéket bevág, hangulatosak a vágóképek. Ilyen szinten technikailag amúgy általában Barneynak rendben vannak a videói. Jók a vágások, jók a zenék. Végezetül pedig minden egy csettintésre visszarakni. Et voilà. Mernek vissza a halapjáját. Yeah. Tök jó. Ezek ilyen kreatív kis dolgok, ezek aranyosak. Nem lehet. Figyelj, ezt nem teheted. Távok, tesó, hallod, ez nagyon... Azt hittem SD-kártyát hozol, esküszöm. Ja, hát anya, egy lány. Adott egy hörcsögöt. Amúgy, én voltam egyszer a állatkertben, volt ilyen állatsó, és egy patkányt hozott ki a lány, és azt mondta, hogy sokkal jobb háziállatok, és amúgy tényleg nagyon aranyos volt. Nem ilyen aluljáróból hozta a patkány, hanem rendesen gondját tartották annak a patkánynak, és tök aranyos volt. És azt mondta, hogy a patkány sokkal jobb háziállat, és egyre többen használják háziállatnak, mint a hörcsög, mert a hörcsög is mókás, de a patkány az értelmesebb, örül a gazdának, nem harapja meg sosem, nagyon hűséges. Ja, szóval azt mondta, hogy a patkányt ajánlja, mint házi állat. Tényleg cuki volt. Hörcsög az hamarabb megharap elméletileg, de hát majd a Csaba megcáfolja, vagy megerősíti ezt. Az egy itató. Hé, Barneynak is GH5-je van. GH5 tesók! Egy hónapot, ha kibírsz vele, utána szabadon engedheted. Hova? Hát a réten van. Hát már akkor nem lesz ilyen. Kölcsönkenyér víz. Réten szabadon engedheti a hörcsögöt. Szerintem nem szoktak azok szabadon élni. Tudjátok, mit láttam múltkor hazafele menet itt a városban? Ilyen vadászgörényt. Ment egy vadászgörény. Nem az, hogy egy patkány, egy rendes kurva nagy vadászgörény. Meg is lepődtem. De nem tudom, hogy az, hogy elszabadult valahonnan, vagy azok élnek így szabadon. Mondjátok meg ti. A hörcsögöket gondolom nem lehet szabadon engedni. Lehet, hogy viccből mondták, de... Most ezt már megvette, és visszaviszi. Azért, na jó, erre még visszatérünk. Jó, ha még nem vagytok feliratkozva, iratkozzatok fel. Amúgy nekem Barney szimpatikus srác, de a tartalmaival, amiket mostanában látok videók, általában mindig pont annyit kapok belőle, ami a címből megvan. Szóval megleptem egy háziállattal a legjobb barátomat, és pont ennyi történt. Nincs semmi plusz benne, szóval így várnék a vlogokban egy kis plusz dolgot. és nem kapok több élményt, mint a cím elolvasásakor, ez a bajom, mert itt sem történt nagyon semmi. A másik oldalról is csinált a Harry Kettner egy videót. Őszinte leszek, elképesztően mérges vagyok Barnira. Igen, korrekt kis intro volt amúgy. Mindig kicsit túlzásnak érzem ezeket a Harry Kettnerről a kiírás, drónfelvétel, ahhoz képest, hogy ezt a videót már láttam és tartalom, az elég sovány, de közben a kivitelezés az valahogy azt az érzetet kelti, mint hogyha valami sokkal nagyobb dolog lenne itt. Miközben én azt szeretem, hogyha még a kivitelezés igénytelenebb is, a tartalomban gazdag. Hát itt az ellentétét szoktam észrevenni. Lehetne az is, hogy rossz a kivitelezés és a tartalom is, legalább a kivitelezésben próbálják felpimpelni meg a Harry Kettnerhez ért, szóval lehetne rosszabb. Megleptem Barnit egy házi állattal. Jó, szóval ezt a poént már a Harry Kettner is elsütötte egyszer. Erre még visszatérünk. Kettővel pontosabban. De direkt olyan házi állatot választottam neki, amivel nem kell annyira foglalkozni. Szóval nyilván a hörcsög, fogalmam sincs, hogy csaj vagy fiú, de nekem csaj. Szóval, hogy... Azt mondta az előző videóban Barni, hogy csaj. Megjegyeztem. Térjünk is erre a lényegre. Miután megkaptam a hörcsögöt, és ez kisztori. Sok vlogger alkalmazó, hogy ha dumál, kicsit sokszínűbb legyen a kép, gyakran vált helyet, gyakran vált szöget, még hogyha nagyjából a szobájában mond végig egy monológot, akkor is gyakran váltja a szögeket, így egy fokkal izgalmasabb lesz a képileg, amiket mond. Ez nem rossz, ezt kicsit föl lehet dobni. Ez nem fogja megmenteni attól, hogyha tartalmatlan amúgy. Max a látszaton segít ez is. Jó, tehát az a hörcsöginfo.hu oldalra menjen. Hajlíthatós telefonja van, de menő. Samsung! Nekem több mint egy éve be van törve a telefonom. Nem szeretnétek tenni ez ellen egy kücsét? Na mindegy. Na jó, megnéztem mindkét videót. Nagyon sovány volt a tartalom még, hogy ha mindkét videót összeadjuk, akkor is. Ilyen az élet, hogyha a tartalmad az életed. Igényes köntösben átadott, gyakorlatilag semmi tartalom nincs, csak így az életed. Nem a legrosszabb fajta tartalom. Most úgy veszem észre, most három fajta vlogot meg tudnék különböztetni. Az egyik az, hogy csak az életedről csinálsz vlogot, semmi mással nem akarod megtölteni. Ez rengeteg van a YouTube-on, ez akit érdekel, akit nem. Nem a legrosszabb dolog, de két hete Aviannának volt egy ilyen videója, ami csak arról szólt, hogy mit csinált egy nap, hova ment el, és ennyi. Számomra legalábbis érthetetlen, hogy emberek miért nézik, az emberek fölveszik egy napjukat, ami nem izgalmasabb, mint bárkinek a napja, csak van néha egy kis aláfestő zene. Ez a fajta vlog szerintem felesleges, de mondjuk lehet, hogy izgalmas lehet. Nem tudom, a családtagjaidnak, hogy mit csinálsz. Nem tudom, kinek izgalmas, vagy nem tudom, miért lesz ez izgalmas, de van egy ilyen fajta vlog. Van a másik, amikor az életed az ad egy ilyen keretet neki, de mindig kitalálsz valami tartalmat, valami plusz dolgot hozzá, amire felfűzheted az egészet, vagy kitalálsz valami helyet, ahova elmész a blog kedvére, ami érdekes. A Magyarorsi Csaba ezt szokta, hogy sosem csak az életéről szól a blog, hanem mindig van egy téma, ami mellé felfűzi, hogy mondjuk jó lehet, hogy elmegy ő is ügyeket intézni, és azt látjuk, de közben mesél valami érdekesebb dologról, és mindig van, minden vlognak ki lehet jelenni, jó, ez volt itt a központi része, ami érdekes lehet annak az embernek is, akit mondjuk a magyaros élete nem érdekel. Ez szerintem egy sokkal jobb irány vlogban, hogy a vlogra ráfűzöl valami témát, és a kettőt vegyíted. És ebből már tényleg rengeteg jó, rengeteg kreatív dolog kijöhet. És aztán úgy érzem, hogy ami elkezdődött a Harry Kettneréknél, vagy Barnéknél, hogy már nem az életüket vlogolják, hanem az életüket egy csomószor úgy élik, hogy a vlog kedvéért. Az életük egy nagy részét, vagy fontos állomásait, ezt mind videók előtt élik, a barátságukat folyamatosan nyilvánosság előtt élik meg, és ezért egy kicsit átkezd menni színjátékba, mert azért valami címet kell adni, valami videó legyen, és akkor elkezdenek az emberek kitalálni dolgokat, hogy most mit csináljunk együtt, hogyan szívassuk meg egymást, hogy milyen programokat csináljunk, és kezd az átmenni egy olyan dologba, amit már, mintha egy csomószor csak a videók meg a kamera kedvéért lennének benne, és így számomra az őszintesége elveszik a vlognak. És hogyha az egész életedet vlogok formájában nyilvánosságra hozod, akkor, akkor egy kicsit ilyen valóságsó szaga lesz, és ahogy olyan dolgokat csináltok, amit egy átlagember nem csinál, csak a videóért kedvéért csináltok dolgokat, folyamatosan növelnie kell a téteket, folyamatosan valami új dolgot kell kitalálnia, amivel föl lehet ezt dobni, ahelyett, hogy mondjuk valami érdemi tartalommal töltenénk meg. Van, akinek ez biztos élvezetes ezt nézni, meg minden, de szerintem van egy szint, amikor átmegy a semmit mondóból károsba. És most úgy érzem, hogy ez a két videó átment ebből, és ezért gondoltam, hogy feldobom ezt a témát, hogy a felelősség, mint téma. Azt érzem, hogy ez az, hogy állatot adok a legjobb barátomnak, anélkül, hogy megkérdeztem volna. Nem biztos, hogy ez a legjobb példa a gyerekek meg a nézők számára, akik ezt nézik, hogy ez milyen vicces, meg mókás, hogy állatot ajándékozok, amivel aztán, nem tudom, egy hónapig után akarja, engedj el. Én ezt nagyon visszásnak érzem, ez nem olyan dolog, amit én szerintem közvetíteni kéne. Egy állat azért sok munka, idő, felelősség, amit nem, szerintem nem túl jó fej dolog így egy barátod nyakába varni. Bár kijön neked egy videó róla, meg neki még egy videó, meg lehet, hogy majd később is lehet még erről videót csinálni. Ez kérdés, hogy mennyire lesznek izgalmasak. De legalább ott van egy-két videó erről a dologról. Túlmegy azon, hogy ez már csak ilyen ártatlan prank legyen. Én ezekkel annyira szerintem nem mókás, gyakorlatilag egy, hogy tessék, itt egy állat nevelt föl. Szokott lenni ez húsvétkor, hogy rengetegen vesznek egy nyuszit, aztán viszik vissza őket. Ezt a fajta felelőtlenséget szerintem ez felerősíti, miközben pont azt kéne, hogy egy állat vállalása az egy tudatos, felelős döntés legyen. Az egy olyan dolog, amire te rákészülsz, vagy legalábbis tudatosan választod. Nem olyan, hogy csak vízből odaadom a barátomnak, és hogy akkor tessék, törődj vele. Hogyha a csoki hozta volna ezt az állatot, hogy haha, hoztam, azt mondtam, hogy na, takarodj innen, vidd el innen az állatodat. Nem vicces. Nem tudom, lehet, hogy nekem nincs humorom, de azt mondom, ne haragudj, van elég dolgom, nem fogsz most nekem egy újabb felelősséget a nyakamba varni, úgyhogy vidd haza szépen. Szerintem így lett volna hiteles a vlog, de majd megcsináljuk csokival, vagy tekivel, hogy hozz valami állatot, és akkor elküldöm a picsába. Szóval én azt érzem, hogy ez egy állatot a másik nyakába varni, a felelősséggel és a munkával egy bunkó dolog. Vagy ha nem bunkó és megbeszélték, akkor meg az egész egy nagy kamu, amit eljátszanak. Úgyhogy nem tudom, melyik hízelőbb, hogy ennyire nincsenek tisztában ezzel a felelősséggel, vagy ennyire csak ilyen mókásnak találják szerintem olyan dolgokat, ami szerintem már túlmegy azon, hogy csak így nevetgéljünk rajta. Szóval vagy nincs felelősségtudatuk, és ez egy büdös proli dolog valamennyire, vagy nem ez van, hanem kamuzzák az egészet. Nem tudom, melyik a hízelgőbb amúgy. Nem gondolom, hogy bárkinek ezt el kéne raktároznia, hogy az, hogy egy állatot odaadok valakinek, az, hogy ott egy élet, amit így odadobok valakinek, az egy ilyen eldobható, egyszernézős, holnapra elfelejtett vlog kedvéért ezt érdemes így kivitelezni, és hogy ezt elrakni egy csomó embernek tanulságként, hogy ez ilyen mókás dolog, hogy a barátodra rásózol egy állatot, és akkor kac. Én azt mondom, hogy egy állatot sokkal felelősségteljesebb döntés eredményeként kéne befogadni, mint az, hogy csak így odaadjuk, mint egy ajándékot, mint egy csokit, vagy nem tudom, mint egy SD kártyát. Fenntartom azt, hogy most lehet, hogy nincs igazam, lehet, hogy túlreagálom szerintetek. Most nem is gondolom, hogy Harry Kettner meg Barney most hú, nagyon mérgesnek kéne lenni rá, de gondoltam, hogy ez egy érdekes aspektus, ami szerintem már túlmegy azon a határon, ami már csak ilyen ártatlan szórakozás. Nem azt mondom, hogy a világ legkárosabb dolga, de egy olyan dolog, amire mondjuk gondoltam egy videóban azért megemlítem, és eldöntitek, hogy szerintetek ez mennyire helyén való, vagy csak én reagálom túl, az is lehet. De valamiért ez így zavarta az igazságérzetemet. Szerintetek ez normális dolog-e, jó üzenete, vagy egyszerűen csak az egész egy poén, és a hörcsögöket azt így rakosgassuk, mint egy, nem tudom, itt egy Snickers csokit. Talán ez nem a legfelelősségteljesebb videójuk volt, és remélem, hogy nem kezdenek el olyan irányba menni, hogy egyre durvább és durvább dolgokat kell csinálniuk, hogy fenntartsák a figyelmet, mert külföldön nagyon sok vloggernél látható ez a dolog. 10 év múlva majd az lesz, hogy örökbe fogadtam egy gyereket Henry Kettner nevében. Túlzás, de Jó, szóval nem biztos, hogy ebbe az irányba indulnék el, hanem inkább a minőség irányába lehetne elmenni, abba az irányba, hogy több élményes gondolat legyen a videó megnézése után, mint hogyha csak a címet olvasom el, mert most ezek a videók pont olyanok, hogy elolvasom a címet, és minden infót és élményt megkaptam, mint ami a videóban van. De mindegy, döntsetek el ti. Ez volt már a fókuszcsoport. Jövő héten ismét találkozunk. Menjetek, és hát mondanám, hogy bulizzatok, de hát lehet, hogy már a vírus miatt nem ajánlanám ezt. Thank God that the brothers on the rise now.